میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، مدینے مجھ کو آنا ہے، غم فرقت مٹانا ہے، مدینے مجھ کو آنا ہے، غم فرقت مٹانا ہے، کب آقائے مدینہ در، کب آقائے مدینہ در پہ میری حاضری ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، بنا لو اپنا دیوانا، بنا لو اپنا مستانا، آقا میرے نبی مجھ کو دیوانا اپنا، میرے نبی مجھ کو دیوانا اپنا، بنا لیجیے نا، بنا لیجیے نا، بنا لیجیے نا میرے نبی مجھ کو دیوانا اپنا، بنا لو اپنا دیوانا، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا، خزانے میں تمہارے کیا کمی، پیارے نبی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، اگر وہ چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے آئے، آقا اگر وہ چاند سے چہرے کو چمکاتے ہوئے آئے، غموں کی شام بھی صبح ہے، غموں کی شام بھی صبح ہے، بہاراں بن گئی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، مجھے جلوہ دکھا دینا، مجھے کلمہ پڑھا دینا، مجھے جلوہ دکھا دینا، مجھے کلمہ پڑھا دینا، یا جلوہ دکھا دینا، مجھے کلمہ پڑھا دینا، اجل جس وقت سر پر یا اجل جس وقت سر پر یا نبی میرے کھڑی ہوگی میرے تم روشنی ہوگی میرے مرقد میں جب آتا مرقد میں جب آتار وہ تشریف لائیں گے آقا میرے مرقد میں جب آتار وہ تشریف لائیں گے لبوں پر نعت آقا ہی لبوں پر نعت آقا ہی میرے اس دم سجی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جاؤ میری قسمت جگا جاؤ عنایت یہ بڑی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر رو